hadisle dindarlık yapmak, deniz kumuyla harç yapmaya benzer. Kumdaki tuz demiri çürütür. Demiri çürüyen bina kanı tükenmiş bedene benzer. En ufak bir sarsıntıda içindekilere mezar olur, uydurulmuş dinci de ona bir çare bulur. Ölenleri şehit, kalanları gazi ilan eder, cinayetin adını kader koyup faturayı Allah'a keser. İşte bizim hikayemiz böyle saf, böyle temiz.